14. To je úžasné, vydechl Mark. Úzká průrva ústila do rozlehlé jeskyně, kterou osvětlovalo několik reflektorů umístěných na stěnách a stropu sluje. Uprostřed tohoto přírodního sálu se na kamenném podstavci tyčil obří, kulovitý krystal o průměru téměř 2 metrů. Jeho povrch tvořilo nespočetné množství drobných fazet, které odrážely světlo v myriádách jiskřivých záblesků. Vedle krystalu stál velký robot, z jehož pestře zbarveného vejčitého těla vyčnívalo asi 30 tykadlovitých výrůstků. V okamžiku, kdy se tykadla pohnula, zasáhly Marka psychické vlny. Pojď dál, si tu doma. Já jsem strážce krystalu. Pozemštěné váhavě postoupili o několik kroků. Robot pokračoval. Cítím, že jsi vyčerpaný. Hlavně umírám zvědavostí. Vysvětlím všechno později. V tomhle stavu nejsi schopen se plně soustředit a mohlo by to pro tvé vědomí mít nežádoucí následky. Musíš si nejdřív odpočinout. Pokoje velmistrů jsou tamhle. Jedno z tykadel ukázalo na kovové dveře ve stěně. Mark a jeho přátelé přešli jeskyni. Instinktivně se přitom obloukem vyhnuli krystalu. Dveře pod tlakem jejich paží povolily a v okamžiku, kdy se zcela otevřely, zalilo je světlo. Nacházeli se v prostorné místnosti, vybavené 5 či 6 kulatými stolky s křesly. V rohu stála velká kovová skříň. Distributor potravin. Po jejich vstupu se automaticky zapnul, což dokládalo téměř neslyšné vrnění vycházející z jeho útrob. Neuvěřitelné. Neudržela se Elsa. Zkusíme, jestli funguje. Přiznám se, že umírám žízní. Mark objevil několik tlačítek. Nápisy v neznámém jazyce nepochybně vysvětlovaly jejich funkci. Náhodně jich několik stiskl a stroj jim postupně naservíroval sklenice zelené a růžové tekutiny a talíř s modrými rosolovitými krychličkami. Opatrně to všechno ochutnali. Kdo ví, jestli tito záhadní velmistři neměli úplně jiný metabolismus, třeba na bázi kyseliny kyanovodíkové. Nápoje byly vychlazené a osvěžující, i když jejich chuť se dala těžko popsat. Modravé krychle byly naopak naprosto bez chuti. Nicméně uprchlíci, kteří v uplynulých 24 hodinách nic nepozřeli, byli s nabídkou více než spokojeni. Když se pohodlně uvelebili v křeslech, zaplavila je příjemná malátnost. Spánek se hlásil o slovo. Iuko, který mezitím propátral nejbližší okolí, se vrátil a oznamoval. Objevil jsem fungující hygienický blok a několik dalších pokojů. Elsa se s poněkud unaveným úsměvem zvedla. Věřím, pánové, že mě dovolíte, abych jako první vyzkoušela vymoženosti civilizace. Mám pocit, že mi kombinéza už natrvalo srostla s kůží. Můžete se mezi tím podívat, jestli by se tu nenašlo něco na převlečení. Asi za 20 minut se její hlava objevila v pootevřených dveřích. Už je volno, zasmála se. Dobrou noc. Mark se nenechal pobízet. Setrval dlouhé minuty pod vodní clonou, která příjemně masírovala jeho pokožku a odplavovala z ní zaschlou krev, prach a pot. Po vlažné sprše si oblékl koupací plášť, který mu automatické zařízení samo nabídlo. Velmistři měli zjevně smysl pro komfort. Vešel do chodby a váhavě se rozhlížel, kterou ložnici by si měl vybrat. V tom se pootevřely jedny dveře a za nimi se objevila tvář Elsy. Pojď ke mně, pronesla šeptem. Když vešel do místnosti, zastoupila mu cestu. Rozepnutý župan jí pomalu klouzal s ramen. Mark jí přitiskl k sobě. Jemně se políbili. Marku, nevím, co nás v nejbližších chvílích čeká, ale chci tenhle nečekaný odklad využít. A pomaloučku, s kočičí vláčností se natáhla na lůžko, držíc přitom svého druha za ruku. Jemně ho k sobě přitáhla. Jejich nahá těla se dotkla a Mark cítil, jak jeho únava rychle mizí. Celé ty dlouhé hodiny, co jsem byla zavřená ve Fersenově sklepě, jsem odolávala psychickému nátlaku krystalu jenom díky tomu, že jsem na tebe neustále myslela. Prožila jsem znovu každou naši společnou minutu od našeho prvního setkání na Venusi. Vzpomínáš si na ten večer, kdy jsme se jako nějací gymnasisté milovali na břehu bazénu, zatímco naši seriózní hosté nás očekávali v salonu. Svěřovala se šeptem Elsa. Mark ji políbil na čelo. Čekají nás ještě krásné chvíle, to ti slibuji. Vášnivě se k sobě přitiskly a jejich vědomí se propadalo do divokého víru. Carole rychlým krokem prošla otevřenými dveřmi Fersenovy kanceláře. spatřila jejího majitele usazeného v nepřirozené poloze v křesle. Nohy měl natažené před sebe a na holém břiše mu ležel podivný lesklý předmět. Obličej měl zmáčený potem a před očima se mu rýsovaly velké tmavé kruhy. Co se děje? Promluvila nakvašeně mladá žena. Proč nikdo neodpovídá ani tady, ani v dole? Co děláš tady, když máš dohlížet na své lidi? Když se nedočkala odpovědi, zlostně dupla podpatkem střevíce o zem. Vzpamatuj se. Teď není vhodná chvíle na spaní. Kde jsou tví lidé? Fersen udělal rukou beznadějné gesto. Odešli, jsou mrtví. Stísněným hlasem nesouvisle blábolil. Ďábelské stvoření. Noční můra. Neuvěřitelná síla. Objevil se tady. Johan, Patterson jsou mrtví. Odvlekl mě do dolu. Vyhnal ty, co tam pracovali. Utekli do města a mě tady nechali samotného. Znepokojená sekretářka si teprve teď všimla malého lesklého předmětu na Fersonově břiše. Mechanicky k němu vztáhla ruku. Ne, zařval vyděšený muž. Je to přísavná mina. Když se jí dotkneš, exploduje. Může jí na dálku odpálit, kdy se mu zachce. To je hrůza. Kdo pro boha? Nevím, nikdy předtím jsem ho neviděl. Neřekl mi své jméno a já nebyl právě v situaci, abych mohl klást otázky. Polda. Nebo agent vesmírné policie. Myslím, že ne. Hledal Stonea. Jestli najde jeho mrtvolu, nechci pomyslet na to, co se stane. A ty tady dřepíš a nic proti tomu neděláš. Fersen se hystericky rozesmál. A co asi můžu dělat s tímhle krámem na břiše, ty kozo? Každou vteřinu to může vybouchnout. Carole sebrala z psacího stolu dlouhý jezdecký bičík a nervózně jim začala ťukat do špičky své pravé boty. Něco se podniknout musí. Jestli ten chlap je sám v dole, je třeba toho využít a napadnout ho. Nemůžeme nechat nějakého šílence, aby zničil celou naši práci. Když se bude cítit ohrožen, klidně mě zabije, vyhodí mě do povětří. Jsem si jistý, že neblafoval. Protože se zdálo, že tento argument na jeho milenku příliš nezapůsobil, Fersen rychle dodal. Když mě zabije, doplatíš na to taky, přijdeš o všechno. Carole neodpověděla, bylo vidět, že o něčem usilovně přemýšlí. Její tvář však hovořila dost výmluvně. Oči se jí nebezpečně zaleskly. Nemyslím, že bych dopadla zase tak špatně, promluvila až příliš tichým hlasem. Vzpomínáš si na darovací smlouvu, kterou si mi jednoho večera, když si měl hroznou chuť se mnou pomilovat, podepsal. Je neplatná. Není datována a nezaregistroval jsem ji u centrálního počítače. Smyslné rty jeho společnice se skřivily do jízlivého úsměšku. Mám pocit, že ses dopustil nepatrné chybičky. Hned druhý den jsem zařídila všechno potřebné, aby smlouva byla platná. Dokonce jsem i ze svého zaplatila registrační poplatky. Jenom jsem ti to zatím nestačila povědět, byl si pořád tak hrozně zaneprázdněný. Nechtěla jsem tě s tím unavovat, dodala ironicky. Děvko, zasýpal Fersen. Jsi prohnanější, než jsem si myslel. Už dost těch důvěrností, přerušila ho Carole. Co jsme si, to jsme si, teď se naše cesty rozcházejí. Postoupila o krok kupředu s pohledem upřeným znechuceně na strachem strhanou tvář svého exmilence. Potom se její paže nečekaně vymrštila. Rukojeť jezdeckého bičíku s hrozivou přesností udeřila do předmětu na Fersenově břiše. Síla výbuchu odmrštila sekretářku až za psací stůl. Ohnivý záblesk byl doprovázen bolestným zavitím Fersena. Místnost naplnil nesnesitelný pach spálené kůže. Tělo oběti sebou několikrát škublo a pak znehybnělo. Zuhelnatělou pokožkou na několika místech prosakovaly kapky rudé krve. Carole se rychle vzpamatovala. Zkusila, zda videotelefon funguje a když se přesvědčila, že výbuch jej nepoškodil, vytočila číslo. Pane Schermane, máme problémy. Nějaké neznámé individuum zavraždilo Fersena a ukrylo se v dole. Pokud chceme nalézt tělo paní Svenssonové, budu muset požádat guvernéra a jeho gardu o pomoc. Počítám s vaší podporou. Myslel jsem, že guvernér je vám zcela oddán. Žena nervózně zavrtěla hlavou. Vypadá to, že působení krystalu nějak ztrácí na účinnosti. V daném případě je vaše intervence nezbytná, jinak nezískáme to, co chceme. Finanční kovirty se stáhly do úzké štěrbiny. Odpověď zazněla suše a neosobně. Lituji, ale situace se změnila i z mého hlediska. Navázal jsem jistá spojenectví a spolu se svými přáteli nyní kontroluji více než 40% kapitálu banky. A vzhledem k tomu, že slečna Svensonová nepověřila nikoho plnou mocí, poskytuje nám to solidní většinu. Osobně proto dávám přednost, aby byla prohlášena pouze za pohřešovanou, to stabilizuje situaci na několik let, zatímco kdyby byla úředně mrtvá, otevřelo by to pozůstalostní řízení, byl by jmenován dočasný správce jejího majetku a vůbec by to způsobilo řadu komplikací. Carole chtěla něco říci, ale Schermann jí předešel. Bude lepší, když za našimi kontakty uděláme definitivní tečku. Neznám vás, nikdy jsem vás neviděl. S Bohem. Za hodinu opouštím Terranii 19. Carole vzteky bez sebe zavěsila a několikrát rychle přešla místnost sem a tam. Potom se zastavila a dlouze se zamyslela. Zdvihla znovu sluchátko a vytočila číslo kapitána Linga. Z nepřítomného pohledu policisty pochopila, že má ještě šanci. Hlasitě a zřetelně promluvila. Na důl slečny Svensonové někdo zaútočil. Musíte se tam okamžitě přesunout se všemi muži, které máte k dispozici. Viníci musí být na místě zabiti. Na místě zabiti, ale jenomže. Je to rozkaz. Zabít na místě. Musíte poslechnout. Poslechnout. Lingův pohled se ještě více zakalil. Poslechnu, mumlal si. Poslechnu, je to rozkaz. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.